حديث دوسالو شيستو هشتي عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شكي سجبان هردو صحابي خد جرازيبت هردو كاغوتي لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وقت پیغمبر خود صلابت خود لیبن کتیت ایش آمر نیدا کتیت سکرات ادا رفیق یطرح خمیصت له على وجه پیغمبر صلابت خود لیبن دست بکر خمیصه اک بو هند قماش بو پاپه اک بو جلک اک بو اتها به تسرسر و جاوید خود فا اذا اغتم بها کشفها عن وجهه هکر پیتنگاف ببا گرم ببا دا اش سرسر و جاوید خوها بیتن فقال و هو كذلك ادوی حالتی دا وی دجوار یا ایشه دا پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوت لعنت الله على اليهود والنصارى لعنت خده الجهی و فلابن اتخذوا قبور انبیائهم مساجد اوان قبرت پیغمبرت خو کرنا مزگف چون الویده نویش کرن چون کرنا جه عبادتی جه دعا جه طوافه جه تمسح و بمالینه بجا خود تعالى لعنت الجهی و فلابن يحذر ما صنعو برچه پیغمبری هو کرن صلابت خده لبن یه صحابیه هشیارت کرد، امت خو هشیارت کرد، ترسینه تن شوی تشتیوان کرد. دا امتاویج نکفت دوی تشتی دا. بس الگل هنده، گلکش امتاوی که تدوی شولی دا، اف شول جهی فلا کتینه تی دا.